A Petőfi Rádió óráján 22 óra múlt 1 perccel, az internetes időszámítás szerint viszont 917 net óra van, vagy talán ez is elmúlt már 1 perccel. Annyira, de annyira kedves levelet kaptam a héten, hogy ezt mindenképpen meg kell osszam veletek is, meg a hallgatókkal is. Léteznek még kedves levelek? Bizony, hallgatók szokták küldeni. Nekünk. És ez csak nekem küldte, úgyhogy én most ezt megosztom veletek. Kedves Árpád, körülbelül 2 évet töltöm le és hallgatom meg a műsorokat, mióta a PC-vördúság lemez mellékletén megtaláltam. Rádióból sosem hallgatom, mert abban az időben általában tévét nézek vagy dolgozom. Este 10-kor. Visszamenőleg is letöltöttem mindet. Ezt erre figyeljetek föl. 95 óta megy a műsor. Nagyon érdekesek voltak a legrégebbi adások, leginkább az, hogy hol tartott akkor a számítástechnika. Nem tartom meg őket, csak meghallgatom és törlöm. Felesleges helypocsékolás lenne, mert a szerverről bármikor letölthetem és meghallgathatom bármelyiket. Üdvözlettel, Brian Brain, amit magyarul talán hogy is lehetne fordítani? Agyas Brian. Mondjuk szavatos Brian magyarsággal ilyen... Nincs magyar változat. Agyalá Gyula, nem? Már elnézést az összes Gyulától. Technikusunk Marton Gyula már így integetik. Meg az olvasótól is kérünk, vagy a hallgatótól is kérünk elnézést. És mindenkitől. De ezt a kis szójátékot. Köszönjük a levelet. Köszönjük szépen, Brian, ezt a levelet, és arra kérek mindenkit, aki nem a rádióból hallgatja a műsorunkat, hanem CD-n vagy interneten keresztül, az jelezze már nekünk, hogy írjon egy levelet, vagy írjon egy SMS-t, bármit, vagy akár lépjen be a Csüti Csatiba, és most beszélgessen velünk, hogy miért éppen ezt a csatornát választja, amin keresztül hallgatja a műsort, mi az előnye és mi a hátránya ahhoz képest, hogy itt szól a Petőfin is este 10-kor. Újra hírválasztó, ma este informatikus barátunk válogatott a hét terméséből. Ugyanez a fiatalember később bemutatkozik, mint DJ Chatman, a Commodore számítógépes rockzene legnagyobb magyarországi rajongója, és e minőségében könnyed, szubkulturális diszkót csinál műsorunkból. C64-es lágerek az ezüstkorongon. Ma esti vendégünkről nem túlzás állítani, hogy igazi különlegesség. Nőlétére hálózati rendszermérnök lett, ráadásul nem is akármilyen. Mindemellett egészséges életmódjáról is szót ejtünk majd. Aztán netnyelvészünk tovább cincálja a szövegszerkesztőjét, a menük a jelek szerint kifogyhatatlan forrást jelentenek. A hivatkozások az internetes korszakban már hiperszövegeket kapcsolnak össze. Nem marad el a játékunk sem, mindjárt jön a kérdés, tessenek figyelni, de a lényeg, hogy ma is jól beszélgetünk itt, a számítógépes rádióműsorban, a Modem időkben. Csatornáink élnek kivételesen, ráadásul 2 számítógépen keresztül is megy a Csüti Csati, vagyis a Modem idők hivatalos beszélgető csatornája, a chat.gyalogló.hu címen ott van a Csüti Csati szoba, vagyis a csütörtöki csatorna. Szalai Dani is, meg Csetvenünk is ott ül a gép előtt, mind a 2 gép előtt. Hányan vannak bent? 12-en. Már számítottál erre a kérdésre? Látom a szemedet. Szalai Dani itt ül közöttünk, illetve 2 megszokott asztaltársasági tagunk, Chatman, Spányik Balázs, illetve... Szép estét kívánok! És netnyelvészünk Bódi Zoltán. Illetve. És jó magam a műsor gurujaként Szilágyi Árpád. Mondom nektek, fiúk, hogy sajnos Kicinger Szonya a netdoktornőnk ezzel az alkalommal sajnos nincs itt, mert beteg lett. Sajnos. Reméljük, hogy jövő héten felgyógyul. Viszont jó hír, hogy hoztam helyette a stúdióba egy hölgyet, Sáros Judit személyében, aki persze nem Szonyát pótolja, hanem vendégünként van itt a műsorban, és majd hozzá szólít mindenféle témákhoz is, legalábbis reméljük. Így van. Jó vagy, Judit? Jó, köszönöm. Hát akkor mondom a telefonszámunkat, 328-85-55, ezt azért érdemes fölírni, mert mindjárt elhangzik a játékkérdésünk. Ma este is lehet nyerni újságokat, illetve a Norton Personal Firewall, vagyis számítógépre telepíthető tűzfalat. Ez egyik nyeremény, illetve a Business Online, a PC World, illetve az internet. Egy hirtelen elgondolkodtam ez, hogyha valaki mondjuk nem tudja, hogy mi az a tűzfal, csak úgy egyszerűen, úgy hallgatja ezt a műsort, úgy véletlenül bekapcsolja autóban. De mire gondolnál? Számítógépre telepíthető tűzfal. Ez egész megdöbbentő. Hát pedig ez egy beszédes név. Építésügyi vállalkozók hát előnyben. Igen, igen, igen. Azért is beszédes név, mert hát kifejezi, hogy ha valami tűz van, hát nem mondom azt, hogy gáz van, de valójában, hogy gáz van. Tűzfalat, egész. Szóval ha tűz van a gépben, nem igazi tűz, hanem valamilyen vírus okozta probléma, vagy éppen hacker támadás, akkor megvédi. Attól megvédi a számítógépünket. Elővédi meg. Tehát ha már benne van, akkor megette a fel. Ja, így van. Tehát, ha még a gépen kívül van, akkor megvédi a belső részét. Mint a tűzfal. Hogyha bent van a tűz, hát az nem csinál semmit, csak kívülről nem engedi be. Na szóval ezt lehet megnyerni, meg a három újságot, Internetkalóz, PC World és Business Online, és telefonálni lehet majd a kérdésünkre, amit majd mindjárt mond Dani, de előtte egy hétvégi ajánlatot hadd mondjak, egy buli ajánlat, amit nem szoktunk itt a műsorban mondani, de ez kifejezetten... Harsang van? Nem, kifejezetten informatikusoknak szóló buli ajánlat, február 7-én, vagyis holnap kezdődik, és egész hétvégén tart az openoffice.org honosítási bulia. Ami munka is, meg buli is egyben, ugye tavaly vagy tavaly előtt voltak itt a honosítók? Szerintem tavaly. Tavaly voltak itt. Folyamatosan vannak itt ilyen gyerekek, akik mindig jönnek, azt mondják, hogy hát akkor holnap összegyűlünk, valahol leülünk a Műszaki Egyetemnek az egyik üres előadójába, rendelünk 6 tonna pizzát, és hétfőre meghonosítjuk a nem tudom milyen programot. De ezt meg is tették egy évvel ezelőtt. Ez a vicc, hogy meg is csinálják. Több oldalon is megtették, mert egyszer az OpenOffice.org-ot fordították, egyszer pedig a Mozilla-t fordították le, tehát az internetes böngészőt. Most viszont egy nagyobb feladatra vállalkoznak, mert azt mondják, hogy sokkal nagyobb munka a sugó, az OpenOffice sugóját honosítani. Gondolom, nagy mennyiségű szöveg van ebben? Én úgy tudom, hogy azért, mert összefüggő szövegről van szó, tehát nem egy-egy szót kell lefordítani, hanem teljesen összefüggő szövegeket kell, és csoportosan, tehát nem egyénileg, hanem sok ember dolgozik rajta. Úgyhogy a srácok várják a vállalkozó kedvű, bulizó kedvű fiatalok jelentkezését. A Műegyetemen lesz tehát most is a honosító buli, február 7-től 9-ig, és aki szeretne csatlakozni, az keresse meg az fsf.hu oldalon őket, és megtudhatja, hogy hol lehet csatlakozni a bulihoz. Ma esti kérdésünk. Ma esti kérdés, mi a TLD? Tehát még egyszer Tomás László Dániel, mit jelent ez a 328-as számú rövidítés? Autó sofőrje vár, hogy menjen az autójához, mert rossz helyen parkol. Ez nem egy rendszám, gondolom. Szóval TLD. És annyit még áruljunk el segítségként, hogy hálózati témáról van szó, tehát a világhálózattal kapcsolatosan többet nem mondunk. Csetten már megvan a megfejtés. Jó, tessék. De azért mondom a telefonszámot 328 8555, mert hogy telefonon várjuk a megfejtőket, kedves csetesek, tőletek pedig a véleményeket várjuk a csüti csatin keresztül, csetmenünk majd folyamatosan közvetíti, már amennyiben tud figyelni a csetre. Mert azért nem tud figyelni majd Chatman egyszerre kétfelé, mert hogy a hírválasztót ő válogatta. I see. Na halljuk. Na három hírünk van erre a hétre is, mint mindig. Az első az a japán átlátszó kabát, a második az a képernyővédővel a bioterrorizmus ellen, valamint halálos lehet a PC előtti túlórázás. És vendégünknek, Juditnak mondom, hogy neked is van szavazati jogod. Köszönöm. Úgyhogy majd élned is kell vele, szavazni kell valamelyik hírre. De nehéz a döntés. Kezdjük a hölgyel? Ha szóval tudnátok, hogy milyen jó kis híreket hagytam ki, hogy ez a három. Egyébként tényleg jó hírek voltak most a héten. Na, Judit, melyiket választod? A halálos lehet a PC előtti túlórázás. Megijedtél, ugye? Igen. Én is egy kicsit. Én is megijedtem. Na, de még én is ijedezgetem. Ennyire megijedezem. Nagyon. Hogy a nyelved is összeakad. Na? Beszéljünk a halálos PC-ről. Akkor én is erre szállam. Akkor jó, akkor én hiába mondtam volna bioterrorizmus, de hát mindegy, akkor legyen halálos PC. Hát, ha vége lesz majd ide. Tehát a számítógép előtti hosszas kupolgás veszélyes vérrögök keletkezéséhez vezethet. A kórkép az úgynevezett turista osztály szindrómához hasonlít. A hosszú távú repülőutak alatt az alsó végtagok vénáiban vérrögök keletkezhetnek. Ha egy ilyen vérrög elszabadul az érfalról, a vérkeringés közvetlenül a tüdőbe szállítja, és ha ott megakad, a vérkeringés életveszélyes mértékben blokkolhatja, így kialakul a tüdőembólia. Ebben jó, meg is lehet halni. Ausztráliában egy 32 éves férfi csaknem belehalt a számítógép előtt eltöltött 18 órás munkanap alatt végzett keletkezett vérrögbe. Az új-zélandi Medical Research Institute kutatója szerint ez az első dokumentált eset, ahol egyértelműen összefügg a PC előtti mozgáshiányos munka és a tüdőembólia. A kutató ezért javasolta, hogy a betegséget nevezzék e-trombózisnak, tehát e-trombózisnak, mint az, e-mail, mint az e-mailben. Az új-zélandi orvos szerint nagyon fontos figyelmeztetni a számítógépes közösséget a képernyő előtti túlfeszített munka veszélyeire. Szerint a képernyők előtt szokatlanul hosszú időt eltöltő embereknek rendszeresen fel kéne állni, és még munka közben is meghatározott gyakorlatokat végezve mozgatni kell a lábukat. A terhes nők, a túlsúlyos és a dohányzó emberek, illetve bizonyos szívbetegségekben szenvedők különösen ki vannak téve az e-trombózis veszélyeinek. Egy gyors kérdés, ki hány órát tölt el a számítógép előtt naponta? 10. Judit 10 órát? Én kedden bementem és ma mentem haza. Folyamatosan ott vagy a gép előtt? Várjál, csütörtök este, a kedden mikor mentél reggel? Kedden reggel bementem dolgozni, igen, és ma reggel mentem haza. Ez 36 Azt mondjuk 48 óra. Az igen. Zoli? Hát én nem vagyok ilyen hardcore, ilyen, olyan 3 óra átlagot mondhatok naponta. 3-4 óra. Dani? Naponta olyan 15 óra. Hát igen, ugye reggeltől késő estig kapom tőled az e-maileket. Igen, ezt folyamatosan lehet látni, hogy ott ülök szinte, és... Ezt egyébként, lehet egy persze egyébként nálam is úgy van, hogy aztán vannak olyan hosszabb időszakaim, amikor napi 10 óra simán megvan. Uh-huh. Csak ezek hát ez ilyen teljesen, alkalomszerűek. Teljesen vált. Hát, hogyha valamit meg kell írnom, és ez egy nagy munka, akkor azt csinálni kell. És Judit, te nem tapasztaltál olyat, hogy elmacskásodtak a végtagjaid? Dehogy nem. És akkor mit csinálsz? Ilyenkor én is fölállok, egy kicsit megmozgatom a vállamot. Ez elég? Sétálok egyet. Hát arra 3-4 percre valamelyest felfrissít. Aha. Én úgy tudom, hogy törvényi rendelet is van, nem? Arra, hogy föl kell állni, és el kell menni a monitorra, aztán minden órában 5 perce vagy 10 percre, és most igen, már a... Igen, valahogy 5-10 perc, és a munka adónak kötelessége úgy megszervezni a munkát, hogy a hozamosan a számítógép. Meg a szemüvegről is, ez nem a rejtőrényben van. Szemüveg is. Én tegnap olvastam egy nagyon érdekes sajtóközleményt, ami arról szólt, hogy az emberi agy hogyan butul el, és a jövő héten tartanak egy sajtótájékoztatót, hogy a férfi meddőségre hogyan hat az elbutuló agy. Nem, hanem a különböző memóriazavarokat okozhat egyes kutatások szerint. De mi a mozgáshiány? Az, hogy a gép előtt ül, és pontosan a szemével egy irányba néz, és nem mozdul gyakorlatilag semennyit. Egyébként ki milyen jeleket szokott tapasztalni, ilyen elfáradási jeleket? Ez, amit a Dani mond, ez abszolút így van. Tehát nagyon nagy gyakran, és az Ákos barátunk, aki régen PC-tip volt itt a műsorban, szintén felfedezte magán, és erről szoktunk beszélgetni, hogy bizonyos szavak nem ugranak be. Igen, tehát ki akarom mondani, és nem ugrik be. És görcsölök olyan szavakon, amik máskor meg simán kiugranak a számon. Hát azért ezt szerintem ne fogjuk egyedül a számítógépre, ez nagyon jó, persze, ez lehet az öregedés is végül is. Hát nem erre gondolok, hát annyi minden változás ér egy embert, hogy borzasztó. Jó, pékezett lehet csak. Visszatérve az egész hírhez, nagyon érdekes, mi nemrég vettünk egy szobakerékpárt, hát nagyon szóval fantasztikusan megoldja ezeket a problémákat. Csak azt mondta, hogy már monitor van abban is beépítve. Nem, nagyon közel van a számítógéphez, de éppen ezért, hogyha már úgy érzem, hogy kész, nem bírom tovább, mert már nem tudok ülni, meg minden bajom van, akkor egyszerűen ráülök a kerékpára, és kész. Lenyomok 1-2-3 kilométert, és vissza lehet ülni, hamar megvan az. Vagy ha valaki telefonál, most már szinte automatikus, hopp, ülök rá a biciklire, aztán telefonálás közben kerékpározás. Van egy kolléganőm itt a rádióban, aki azt mondja, hogy amikor lemegy a vérnyomása, például azért, mert hosszú ideig ül a gép előtt, vagy valamilyen irodai munkával, akkor fogja magát, és lelépcsőzik 3-4 emeletet, és ettől így felpesdül a vérkeringése, és akkor jobban érzi magát. Ja, meg volt egy térdelő székem, de kényelmetlen az, Zoli. Én rengeteget használtam, az szét is ment, mert nem bírtam már egy idő után, annyit használtam, meg ültem rajta. Azért jó, mert nem lehet egy helyben ülni rajta. Állandóan mozogni kell, mozgolódni, és amúgy is ilyen izgő mozgó alkat vagyok, ez nekem nagyon bevált. Csak hát sajnos a szék nem bírta. Én még e témában még egy érdekes dolgot vetek föl, hogy különbség van a között, aki ugye a munkáját napközben tölti el számítógép előtt, mondjuk reggel 9 és délután 5 óra között, vagy aki este esetleg távmunkát végez, mint mondjuk, ahogy Zoli is félig meddig, ugye az otthoni számítógép előtt, és abban az időszakban, amikor már mondjuk aludni kellene és feküdni az ágyban, akkor ül a számítógép előtt ebben a bizonyos egy helyzetben. Érdekes különbségekre lehetne talán jutni, meg kellene vizsgálnia valakinek. Azt mondom, hogy itt van a hallgatónk a vonalban, jó estét kívánok! Kihez van szerencsém? Kocsis István vagyok. Üdvözlöm, kedves István. Hát akkor mi az a TLD? Top level domain, felső szintű domain. És az meg micsoda? Ez az URL-nek a szöveges internetes címazonosítónak az utolsó pont utáni 2 vagy 3 karaktere. Például? .org, .com. Vagyis mondjuk így magyarul, hogy .org, ugye? Vagy .hu? Hát igen, .org, .hu, .sk, .akármi, ami éppen azonosítja, vagy a szervezetet, amihez tartozhat az a internetes cím, vagy esetleg az országot. Dani, egy személyes zsűrénk elfogadjuk. Más értelme nem volt a rövidítésnek? Mert mindig kétértelmű rövidítés. Én erre gondoltam, lehet, hogy van más megfejtés, biztos valami játékkódot is jelent. Nem, meg, nagyon jó, ez a mi szubjektív. Még esetleg jelölheti azt a talányos lelkek dekódolását, de... Na akkor ez biztosan a nyertes. István, köszönjük szépen, öné a Norton tűzfal, illetve a 3 újság. Gratulálunk, és hallgassa tovább a Modern Időt. Köszönöm szépen, jó estét, jó éjszakát. Még egy változat a rövidítése DJ Chatman-től. De nem, ezt majd legközelebb. Modell, mert annyira menjünk tovább, de mert csatlakozik a témánkhoz. Igen, told a ladád Dénes, tessék. Dénes, aki az egészséges életmód jegyében él, így aztán el is tolja akár a ladát. De ugye vendégünk már többször meg is szólalt, Sáros Judit, aki rendszermérnök. Van egy ilyen közkeletű kép az informatikusokról, hogy az informatikusok lusták, kövérek, pasasok, azt mondtam, hogy elhízottak. Pasasok? Igen, pasasok. Pasas. Mindig csak pizzát esznek, és nem tudnak elszakadni a számítógéptől. Igaz ez a kép, Judit? Rögtön persze nem igaz, mert te hölgy vagy, és mégis informatikus vagy. Hát... ez így van. Nem nagyon sok hölgy van ebben a szakmában, de általánosítani nem általánosítanék, hogy minden informatikus nem tud elszakadni a számítógépétől. Van-e olyan ismerősöd, aki hasonló életmódot él, mint te, és akkor mindjárt elmondjuk, hogy mire gondol. Igen, természetesen kollégáim szintén járnak konditerembe úgy, ahogy én. És egészséges életmódot élnek, nem elhízottak, nagyon csinosak, nagyon kedvesek, aranyosak. És körülrajonganak téged, hiszen azért az informatikusok között nagyon kevés, vagy viszonylag kevés hölgy van. Van valami adatod erről, hogy mennyien lehetnek a hölgyek ebben a szakmában? Nincs sajnos adatom. Annyit tudok, hogy Magyarországon ugye a Cisco Certified Internet Work Expert vizsgát először én tettem le, mint hölgy. Na, azt majd mindjárt majd visszatérünk rá. Akkor bajnok vagy. Igen. De hogy általánosságban mennyi hölgy dolgozik informatika, hát sok, akkor nagyon kevés szerintem. De lényeg az is, akkor kezdjük innen, hogy te ebben a szakmában, az informatikában, és azon belül is egy szűkebb témakörben tanultál, helyezkedtél el, és vitted magas fokra ezt a tudást. Miközben azért nem hanyagoltad el az egészséges életmódot sem. A kettő egymás mellett megy, és jól összefér ezek szerint. Ez így van, kiegészíti egymást. Milyen időközönként? Naponta, hetente sportolsz? Mit csinálsz egyáltalán? Általában hetente 3-4-szer sikerül konditerembe eljutom. Másfél-két órát töltök el. Mindenféle edzést, akár a futógép, biciklizés. Aerobikozni sajnos már nem tudok, mert volt egy térdsérülésem, de... jóga órákra kezdtem el járni mostanában, és nagyon élvezem. És ennek mindenképpen meg lehet a haszna akkor, amikor kitartóan kell dolgozni mondjuk egy vizsgára való felkészüléskor. Ez mennyire fontos neked az, hogy ez az egyensúly meglegyen? Nagyon fontos számomra, végül is a fizikai-lelki egyensúly szerintem a teljes életnek a része. Ez jól hangzott, és ráadásul még hozzátehetjük azt is, amit olvastam rólad az interjútban, hogy szakmai kapcsolataid jelentős része is a fitness teremben kötődik. Ott ismerkedsz meg, ahogy én gondolom előre, rendszergazdákkal, informatikusokkal, cégvezetőkkel, és nyilván mindegyik pasi. Ez így van, de hát a konditeremben nem csak férfiak járnak, nők is. Általánosítani azért nem általánosítanék, hogy a legtöbb szakmai kapcsolatot inkább például a Cisco Expo-n vagy különböző informatikai rendezvényeken lehet megszerezni. De egyébként az elmondható, hogy a fitness terem is ilyen szempontból modern életünknek egy ilyen találkozó helye, ahol akár szakmai kapcsolatokat is lehet építeni, hogyha éppen olyan helyre megy. Elmondható, igen. Aha. Mert ugye itt mi ebben a műsorban sokat beszélgetünk arról, hogy cseten, e-mailben, fórumokban, itt-ott ismerkednek. Bocsánat, hogy derül ki torna felszerelésben valakiről, hogy most mit tudom én, rendszermérnök? Szimplán elkezdesz beszélgetni vele, vagy kiavítod, hogy rosszul nem csinálja a tornateremben beszélgetni? Szerintem aki specifikusan edzeni megy, az nem fog beszélgetni, de mivel manapság ez egy ismerkedési lehetőség. Ebből kiderül egyébként, hogy én nem járok tornaterembe, szóval... Tehát erre ne legyél olyan büszke, Zoli. Nem vagyok rá büszke, csak megállapítom, szóval ez tény. Tehát nem csak tornázni mennek emberek, ez érdekes, ez számomra újdonság. Nekem is, ezért is vetettem fel ezt a témát, hogy ez egyfajta ismerkedési vagy kapcsolattartó lehetőség is. Ez igen? Így van. Így van, így van. Na menjünk tovább itt a szakmai irány felé, Dani. Egy kedves csetelőnk, egy törzs csetelőnk, Kira Neris kérdezi, hogy nőként előítéletekkel találkozol-e, tehát ér-e valamilyen negatív hátránya miatt, hogy nőként vagy ebben a szakmában szakértő? Megmondom őszintén, hogy tényleg nehezen ismerik el a férfiak a tudást, nem könnyű, de annyira negatív dolog nem ért, és nem is hiszem, hogy fog. Remélem. Amit bizonyít az is, hogy végül is az eredményt elérted. Így van. Mert hogy, hát nem tudom pontosan mikor, de elérted a hálózati rendszermérnökök legmagasabb, vagy legmagasabb fokú minősítését, ami nem is tudom magyarul lehet egyáltalán mondani, de minden esetre ez egy nagyon magas fokú minősítés, ugye a hálózati ez így van, végül is az én számom a 10 000 089, ami azt jelenti, hogy a világon én vagyok a 10089-edik, aki ezt a vizsgát megszerezte. Magyarországon 34 szakember van, aki ezzel a vizsgával rendelkezik, tudomásom szerint. 10 000-ből 34 magyar? Igen, ami nagyon jelentős. Szerintem én úgy érzem. Arányaiban nagyon jelentős. Népességünk összképest, ez tényleg meglepő. Nagyon sok magyar okos ember van, ez tény. Biztos, oktatási rendszerünk. Hát például itt nagyon vagyunk jó. Mi is, ugye? legjobb példaként. Ugye, mennyire nehéz, mert én ugye szintén az interjúból kiderült számomra, hogy azt mondod, hogy 8 óra alatt kellett 6 routert, vagyis útválasztót, meg 2 switchet, vagyis ilyen kapcsolót beállítani. Ez nem hangzik a nagyon bonyolult dolognak. Hát eléggé bonyolult. Végülis 6 routernek a konfigurálása, illetve 2 switchnek időre, úgyhogy nem hibázhatsz, hogyha a routing protokollokat nem úgy konfigurálod, vagy bármilyen más dolgot, akkor egyszerűen az egész vizsgád úszott. Tehát annyira az időlimitáció megvan, hogy... Mennyi ideig kellett készülni erre a vizsgára? Én teljes egészében 9 hónapot készültem a Jetronics Magyarországnál, és hát szeptemberben sikerült levizsgáznom. És 9 hónap után megszületett ez a, így van. Ez a szép eredmény, amihez ezennel gratulálunk neked. És köszönöm, akkor menjünk szépen most tovább, mert hogy van itt valami nagyon érdekes, hangzatos dolog. A Petőfi Rádió mikrofonjánál DJ Chatman. Jó estét kívánok mindenkinek. E héten volt valami hír a Commodore 64-el kapcsolatban, amit a kis saját levelező listánkon dobtunk föl, és ezzel kapcsolatban én visszaírtam Árpinak, hogy nekem van egy csomó jó kis C64-es zene CD-m. Várjál, tehát a hír az arról szól, hogy a Commodore 64-es egykori régi számítógépekre írt játékzenéket most feldolgozták, és kiadták. CD. Így van. Na hát ez a most, ez már nagyon-nagyon nem most van. Amiről mi beszélni fogunk, ez a Back in Time sorozat. Ennek az első darabja valamikor 1997-ben jelent meg Angliában. Angliában egy Chris Abbott nevű srác, aki a CD-knek az ilyen remixere, tehát a fő remixer, aki ezeket az feldolgozásokat csinálja, ő adta ki először a Back in Time egyet, és ez Magyarországon is megjelent 97-ben. Azt javaslom, hogy hallgassunk bele, jó? Megmutatom az elsőt. Ez az eredeti zene lesz. Az eredeti, igen, az Monty on the Run játéknak az eredeti zenéje lesz. Thank you. Ez valami egészen hihetetlen. Most megmutatom, hogy mi van a Back in Time lemezen, tehát ami megjelent pár évvel ezelőtt. Ugyanennek a zenének egy rendes szintetizátoros feldolgozása. Milyen sokat számít ugye a hangzás? Az eredeti zenét, ezt a bizonyos Rob Hubbard írta, aki a legnagyobb Commodore 64-es zene, hogy hívják ezt, zeneszerzőnek van titulálva, így van. Az eredeti zene, tehát a Seed Chip, ami a zenét adta a Commodore 64-ben, ez három külön mono hangot tudott megszólaltatni, de egészen jó minőségben elértek ezeket a remek költeményeket, és hát természetesen a feldolgozásokat pedig szintetizátorral csinálják a hozzáértő emberek, ami hát nyilván sokkal jobban szól, de azok, akik annak idején hallgatták az eredetet, azoknak ez egy teljesen extra élmény nyújt. Ami nagyon érdekes, hogy van egy igazi zenekar is, aki rendesen eljátsza az egyik Így van, ők a Press Play-on tép, annyit kell róla tudni, hogy a Commodore 64-hez csatlakoztatható magnónak, amikor beraktad a kazettát és onnan akartál betölteni játékot, akkor írta ki ezt a Commodore 64, hogy Press Play-on tép. És ezt vették föl névnek, ők rendes nagy zenekarra, tehát rock zenekarra játsszák le a számokat, hihetetlen jól hangzik. Csináltak most nemrégiben egy feldolgozást, ezt a következő héten bemutatjuk esetleg, amik egy ilyen teljes fiúzenekaros feldolgozás az egyik régi C64-es zenének. Erről előre annyit, hogy jobb, mint a Backstreet Boys. Jobb, mint a Backstreet Boys, így van. És még egy dolgot akarok mondani, sajnos az ő albumuk nincs itt az asztalon, ami heti műtárgyaink ezek a bizonyos Back in Time CD-k, de reméljük megjön. Annyit kell tudni, hogy a Commodore 64, amikor megnyomtad a play gombot, utána azt írta ki, hogy loading, ready, és utána neked be kellett írni, hogy run, és akkor indult el a játék. Na, ez az album címe, loading, ready, run. Na, ezt lehet majd meghallgatni a jövő heti modem időkben, és még több más Commodore zenét is. Klik, klik, klacs, klacs, és Bódi Zoli, netnyelvészünk. Klattyintás, de rég használtuk ezt a szót már. Az Rolf igazi, Miklós találta ki. Igen, igen, az igazi régiek még emlékezhetnek rá. Egy klattyintással egy szövegből egy másik szövegbe léphetünk bele. És a menüt is előhívhatjuk. És a menüt is előhívhatjuk, de az internetnek és ugye a World Wide Webnek ez az egyik legnagyobb forradalmasító újdonsága volt, a 80-as évek legeslegvégén, hogy egy szövegből egy másik szövegbe közvetlenül átléphetünk, és ezt hívták ugye hipertextnek, hipertextusnak ugye a tudományos nevén, és az ezeket összekötő kapcsokat elnevezték kapocsnak, angolul linknek, ugye, és ez be is lépett a magyar nyelvbe, a szakmai nyelvbe. Hát így is mondják egyébként leggyakrabban. Leggyakrabban linknek mondjuk, ilyen jó linkes, kényelmesen. Egyébként ez okozhat némi zavart is, de hát szakmai nyelvben nyilván nem a link alakra gondolunk. Na most a szövegszerkesztőkben, pontosabban hát a Word-ben megnéztük, igen, nagyon érdekesen hiperhivatkozásnak írják, és ebben nekem az a szimpatikus, hogy hivatkozásnak nevezik. Valóban ez tényleg egy hivatkozás. Szövegeket állítunk, ugye? Pontosan erről van szó, szövegeket állítunk elő a szövegszerkesztőben, és a szövegekben, ha egy másik szövegre utalok, hagyományos értelem, az hivatkozás. És ez egy nagyon pontos kifejezés, hiperhivatkozás, mert a technológiája ezt a hipertextes háttér. Tehát akár internetre, akár egy másik dokumentumba léphetek bele közvetlenül, annak akár egy meghatározott helyére is. Ugye ez a hiperhivatkozás. És az az érdekes benne, hogy itt működik is ez a kapcsolódás, tehát nem... Ja, nem, hogy működik is. Nem ember létesít ezt a kapcsolatot az oldalak között a pontosan, könyvben, hanem elektronikusan oda is megyünk arra a dokumentumra. Igen, igen, igen. Hát eddig tartott ma modem idők, hogy eltelt az idő, legalábbis nekem nagyon, alig tudtam odafigyelni az időre. A honlapunkat a Hungary Network gondozza továbbra is net.hu/modemidok, a legutóbbi felvételeink a PC-ből CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az internet kalauz CD-n pedig tematikus összeállításokkal jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra. Túl de gyorsan nem.